Mama Kili Sipuna Chela Mame Yenge Uta Kuta Dino Famu Wakutila Banyome Famu Uta La Kinga Nakita Bakulu Mame Yenge Mwakitukura Tumusa Mvila Sana Sanga Yo Yo Yo Mame Yenge Sanga Yo Yo Yo Yamba Mapasa Sanga Yo Yo Yo Sanga yo yo yo, ya mama pasa. Mama kili siku na chela, mame yenge uta uta dino famu, wakutila banyome famu. Uta la kinga na kita bakulu, mame yenge mwakitukura tumusa, tumvila sana. Sanga yo yo yo. Sanga yo yo yo, ya mama pasa. Sanga yo yo yo, mame ye ye ye. Sanga yo yo yo, ya mama pasa.